کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، دسا کی میں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، کہندی اے حلیمہ رخ ویکھ لج پال دا، کہندی اے حلیمہ رخ ویکھ لج پال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، کہندی اے حلیمہ رخ ویکھ لج پال دا، کہندی اے حلیمہ کہندی کہندی علیمہ رخ ویکھ لج پال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، چودویں دا چند تے عرش دا تارا، چودویں دا چند تے عرش دا تارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، ایڈا سونا نبی سونا، ایڈا سونا سونا سونا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دی اے رب دا نظارہ، دید میرے نبی دی اے رب دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑ دا، آپ چن توڑ دا تے آپ چن جوڑ دا، آپ چن توڑ دا تے آپ چن جوڑ دا، کر کے اشارہ سونا، کر کے اشارہ سونا، کر کے اشارہ سونا سورج سورج نو موڑ دا، آپ چن توڑ دا تے آپ چن جوڑ دا، آپ چن توڑ دا تے آپ چن جوڑ دا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، دیندے نے گوائی ذرے ذرے کو گے تور دے، دیندے نے گوائی ذرے ذرے کو گے تور دے، ویک دل سیبالے جلوے حضور دے، ویک دل سیبالے جلوے حضور دے، دیندے نے گوائی دیندے دیندے نے گوائی دیندے دیندے نے گوائی ذرے ذرے کو گے تور دے، دیکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے، دیکھ دے نصیباں والے جلوے حضور دے، آمنہ دا چند تے حلیمہ دا دولارا، آمنہ دا چند تے حلیمہ دا دولارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، کالیا زلفاں والا، کالیا زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا۔